Ben, boa tarde a todos e todas. Séntese aquí hoxe. Grazas tamén a Portas Ártabas, que como sempre nos cede o local para organizar as nosas palestras. Pois, hoxe temos connosco a Francisco Xavier Alcalá Navarro. Xavier Alcalá, enxeñeiro, escritor e amigo e socio do Facho, e con moita participación na agrupación noutras épocas. Un ferrolano máis, aínda que nado en Ciudad Real. Enxeñeiro de telecomunicacións pola ETSIT de Madrid e doutor en informática no Departamento de Electrónica e Sistemas na Facultade de Informática da Coruña. Deu cursos de posgrau na Facultade de Xornalismo da Universidade de Compostela e cursos para posgraduados e mestrados de Sistema das Telecomunicacións. É membro tamén do Consello de Administración da Editorial Galaxia. Como escritor, pois ten moitas obras escritas e publicadas, que non vou citalas todas, pero uns exempliños, pois, Voltar, Seis personaxes e un fado, un conxunto de relatos, as novelas A Insua, A Nosa Cinza, Fábula, pola que foi premio da crítica de narrativa galega, Nos pagos de Iuncaló, que ten moito que ver co que hoxe nos vai explicar, A Lenda Desventura, Entre Fronteiras, La Habana Flash, son crónicas de viaxes, tamén de viaxes no país do Elal. Bueno, e premios, como indiquei antes, o Premio da Crítica de Narrativa Galega por Fábula, o Premio Blanco Amor. Tamén, curiosamente, escribiu cancións. Quen non coñece as cancións de Andrés do Barro? Pois, moitas delas. En concreto, non sei cal, a mellor cal, pero algunha que puidas dicir? Algúnas moi coñecidas, sí. Rapaciña, Teño Saudade, cousas así. Pero sí, fixeña moitas letras, 34 en concreto. Traduciu o galego tamén, pois, Estudo en Escarlata, de Conan Doyle, máis a Illa do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. E ben, tamén ten a súa actividade tamén nos xornais, como columnista no Ideal Gallego, no Correo Gallego, e na Voz de Galicia eu li moitas crónicas. E ben, participou tamén en revistas como Viteco, Teima, Mancomún e Luces da Galiza. Sen máis nada, pois deixo vos co Xavier Alcalá, que seguramente pois vai nos contar e moitas cousas. Moitas gracias. En primeiro lugar, moitas gracias a Portas Ártabras. Quero contaros unha cousa que só recordamos os que xa somos moi vellos. Como hai unha dama polo medio me concernida, pois non vamos dicir, pero podo dicir que daquela era moi pequeniña, era moi noviña. Hai agora 40 anos que se estaba publicando o galego hoxe na Voz de Galicia. Mirade como se nos foron 40 anos da vida. Tamén mirade que mala memoria ten a xente. Debedes saber, os que estades dirixindo o Facho, que eu teño a foto do contrato. Xa falaste con ia traer o... Eu teño unha habitación que estudéis con ese libro tamén. Con ese libro, sí. Non? Pois sí. E dicir, o mato era o profesor. Exactamente. Pois digamos que das cousas que aquí pasaron e se contáramos o que fixemos del do Facho, eso sí, os tempos en España, hoxe estamos volvendo a malos tempos, pero non tan malos como aqueles, porque eso de ter que contarlle todo aos do goberno civil antes de facer na calquer acto, e todas as cousas que vou dicir hoxe, ia preso seguro, despois o acabar. Sí. Moi ben, moitas gracias como digo, a que nos acolle, moitas gracias a vos, porque sodes amigos que viñestes nun día ademais onde hai exactamente 5 actos de tipo cultural literario simultáneos, en este momento. A cantidade de desculpas, estou por publicar a cantidade de desculpas de non poder vir hoxe que recibí, nunca me pasou na vida que tal cantidade de xente me dixese que non podía vir porque tiña os compromisos. Por exemplo, non estaba hoxe aquí alguén que me quere tanto como eu el, a pesar de viciños e a pesar de escritores, os dos, como é, está presentado o Xavier do Campo, que está presentando o libro dunha enxeñeira. Sí, están presentando un libro que un premio literario infantil dunha colega da Voz de Galicia, que é enxeñeira de camiños. Ben, entón, feitos todos os agradecementos, agora, como estamos aquí algúns que temos que ver coa Universidade da Coruña, un deles moito, que é o vicerreitor de investigación, vou vos contar unha aventura en dos 20 anos que dei aulas eu na Facultade de Informática. Os rapaces son moi malos, eu tamén o era, e teñen moi mala baba, moitísima. E o mellor que pode fazer un profesor, o mellor ao que pode aspirar un profesor ou alguén que quere ensinar, é a dar aulas nos últimos cursos de carreira, cando xa están maleados de todo, absolutamente. Entón, ou vai ali a aprender dúas cousas: a escapar da morte todos os días, e despois das preguntas que les fan ou das cousas que traen, pois aprender, non? Unha vez publicaron na cafetería, no tabuleiro da cafetería da Facultade de Informática, unha cousa que puña: hai un tal Alcalá que chega á clase e lee cousas, e iso é o que fai. Entón, iso é un profesor, os profesores a que veñen a falar ou a ler. Despois resultou ser un grande alumno, un home moi importante, que o levou, como a tantos, o diñeiro da investigación fora daqui. Ben, eu vou facer como sempre fixen aquí, eu vou ler bastante, teño cousas recollidas, porque o resto o ides comprender moi facilmente. Unha cousa é dar teoría nun ensaio, e outra cousa é contar a vida, e de paso que se conta a vida, contar algo. Carlos Casares sempre dicía que había dous tipos de escritores: os que escribían ensaios e os que escribían narrativa, os que escribían novelas. A mí me decía: a ti, chégache con esas cousas que escribes aí dos radioenlaces e todo eso, ti, novelas, e vai contando e tal, tal. Moi ben, pois é certo. Eu vou contar a miña vida aquí, cousas da miña vida, e veredes como se vai entendendo a historia en referencia a un suxeito fundamental, que é Antonio Soto, pero cunha derivada cara a outro personaxe que influiu moitísimo na inmensa traxedia que foi as que foron as revolucións da Patagonia. Vamos ver aquí, que me puxeron isto á dereita e eu movo coa esquerda. Aquí temos. Ben, empecemos por aquí. Primeiro, eu casei contra unha argentina, pois unha cousa é casar contra alguén e outra cousa é casar contra os pais. Eu casei contra os sogros, que me quixeron ben, e a miña sogra supoño que ainda me quere ben, pero o meu sogro queríame moito, e díxome in whisky veritas unha vez que se alguna vez me separaba da súa filla non me preocupase, porque ela seguiría sendo o meu sogro, xa non pode seguir sendo. Pero por que conto isto? Porque foi unha das persoas que máis portas me abriu a min para andar pola Argentina, porque non me abriu as normais da xente que sabe de andar pola vida, senón el tiña unhas peculiaridades familiares moi curiosas que me permitiron ir de Río Grande do Sul a xudar, digamos, apoiado na familia a Ushuaia. Sempre atopei xente que de alguna maneira había que había algún contacto pola que pasaba o meu sogro. Unha vez díxome que si sabía eu algo, un amigo del comentoulle dunha película que se chamaba La Patagonia Trágica de Oliveras, na que é a última o último filme no que aparece Tacholas. E aparece nun momento dramático facendo de galego que máis abro xí desta maneira, mire usted, señor, teniente coronel, mi teniente coronel, e tal. É o galego que vai tentar facer unha negociación co tenente coronel, vai apelido Varela. E o tenente coronel Varela, que está ceando, está escoitando e tal, está mirando así e fai así. Entón, lévano e escoítese, pom, pom, pom, pom, 4 tiros. Unha moi boa película cun fallo enorme, porque o personaxe nas películas sempre para que atraian sempre teñen que poñer así un actor digamos famoso, e aparecía ali un actor Lupi, o famoso Lupi, que Federico Lupi, que daquela, pois sería un home, Federico Lupi debe ter moitos anos, porque daquela, Morreu, o Alzheimer xa me está traballando. Federico Lupi aparece como un home, pois como de 40 anos ou por aí. Sabedes cantos anos tiña o Soto cando armou a Revolución da Patagonia? A verdadeira, a derradeira, e por lugar. Tiña 23 anos. Vale, ben. Entón eu empecéime a interesar por isto, e tamén a través dese amigo do meu sogro fun falar con Oliveras, co pai e co fillo. E todo o mundo me falaba do gallego, el gaxego Soto, si, el famoso gaxego Soto, ben. Ben, pero ninguén falaba de todo, ninguén falaba da verdade ao completo. E teño aquí unha cousa dando un salto no tempo, que veredes, que vola vou ler, e por iso dicía o dos sindicalistas. Resposta a X Armada. Primeiro, que cheguei a Río Gallegos logo de que ninguén chegase alá desde o territorio español en 38 anos, e que me fun a topar coa memoria dun personaxe que trascendía o anarquismo e fora capaz de quedar na conciencia colectiva. Segundo, que voltei e escribín, e que alá volvín e fun a Punta Arenas, e Isabel Soto díxome que fora o primeiro ni argentino ni gringo que lle viñera a falar do seu pai. Escribín máis, non parvadas en inglés como o propio Osvaldo Bayer considera as notas de Bruce Chatwin, senón verdades como as rochas que me contaron os galegos vellos, entre eles o derradeiro supervivente da xesta que dirixiu un ferrolán casualmente anarquista, liña sindical de Sobranceira daquela. Terceiro, que a min veu moita xente con propostas de seguirmos na procura de historia de Soto Canalejo, de maneira que, por exemplo, un concelleiro e uns funcionarios do Rexistro Civil de Ferrol atoparon a partida de nacemento daquel fillo dun suboficial da Armada que, imaginemos, se formou no anarquismo da cidade departamental. Cuarto, que xornalistas, historiadores e sindicalistas levan tempos a oír a miña malleira sobre a necesidade de que un pobo domado e castrado aproveite cantas ocasións teña de crear mitos para o axudaren a dicirse a sí propio que existe, e tiveron paciencia, leron os meus libros, os meus artigos incitadores e puxéronse en marcha. Quinto, que colaborei entusiasmado na preparación da homenaxe xuntando vontades sen mirar se proviñan de esquerdas ou dereitas na idea de que Antonio Soto foi un galego universal que, insisto, xuvenil e casualmente militou no anarquismo. Sexto, que en Buenos Aires, no Teatro San Martín, vin moitos amigos anarquistas e fillos de anarquistas, compañeiros de Soto, como o propio Antonio Pérez Prado, que andaban felices connosco sen mirar en o pedigrí dos promotores do acto. Sétimo e último, que comigo aquí en Galicia nunca ningún cenetista falou, e eu escribo para todo o mundo coa estúpida paixón do vaidoso que espera ser lido e desexa conversar con quen lle leo as súas vaidades. En fin, amigo Armada, que era o que protestaba o da CNT, tarde piaches. Pero vou che dar unha oportunidade. Aínda fica por investigar a historia de outro membro galego da Fora con intervención crucial na Revolución Patagónica, Víctor Pérez Prego. Adiante, logo, fala comigo e recibe unha aperta de admirador, etc. Ben, cando da que non se coñece nada, nin fala. Cando se descubre unha figura que fixo, este home, que foi unha revolución, perdón, unha folga, realmente varias folgas, pero unha definitiva, folga revolucionaria, anarquista, que triunfou e pola que un grupo de homes ocuparon un territorio que é a provincia de Santa Cruz, máis a provincia do Chubut, máis algo máis, superior á Península Ibérica, entón, cando se empeza a saber algo deso, pois empeza todo o mundo a querer decir que era anarquista e eu son da CNT. Non. Soto non é unha figura normal. Non é un anarquista, non é nada. Temos o grande misterio de quen é realmente Soto, porque non o temos claro. E imos seguir a conto. Non o temos claro. Se de aquí sale, saíse alguén con ganas de investigar a Soto e saber o que falta de Soto, máis que mellor. Ben, vamos ver. Dicíenme os colegas da, porque antes falei de que me casei contra unha argentina. Outra cousa que teño que dicir é que, e iso sabéndolo tamén algún aquí, eu traballei 11 anos na empresa de enxeñería da Telefónica. Na Argentina non funcionaba nada do teléfono absolutamente. Cando chegou o turco Menem e dividiu o país en dúas partes, a parte de Buenos Aires para arriba para unha xente e de Buenos Aires, de medio Buenos Aires para baixo para outra, que era Telefónica, e alá fomos nos cunha empresa que se chamaba Sintelar. Ben, Sintelar Argentina. Entón os colegas decíame que vale vender este teléfonos aos pingüins, vale. Pois por ir vendendo teléfonos aos pingüins, pasoume unha cousa moi curiosa. E vamos para lá, e como están facendo traballar coa man dereita, vamos para lá. Vamos contar este asunto. Pasoume o seguinte. Eu andaba por Río Gallegos, e foi o primeiro español que chegaba ali en 38 anos. O anterior fora un mariño de guerra que fora unha expedición topográfica. Entón fixeron festas por todos lados, o señor do hotel e tal, tal, e tal. Entón había un vello que aparecía unha vez e outra vez, que era ese, que o señor Bartolo, que me miraba e andaba, e aquí o tedes de novo, xa acabaredes de comprender, andaba aí o Bartolo, o Manolo e o Agua Asturiano. Andaba mirándome tal, cal, un día de vento que non se aguantaba, entrou nun café e eu entrei xunto dele, e senteime, e veo a miña mesa, e díxeme, mira de que raposo, vello que xa levaba tempo, e dixe, e ti pola fala has de ser dalá, e dixe, mi cacho, ni cao, e ese vello era o último que superviviente que quedaba en Río Gallegos que tomara parte na revolución. Vale. Bartolomé Estévez é de Muros, unha irmá empregada de Mucama cuns ingleses, reclamou nestes pagos e chegou a eles en 1914, case con 13 anos e medio. En Gallegos aprendeu o oficio de electricista. En 1919 tiño seu cargo a Usina. A Usina é a fábrica de luz. E funcionaba con dous xeradores de petróleo. E el cadroulle en sorte parada e deixar a poboación sen luz. Iso foi durante a primeira folga xeral. Daquelos operarios os peóns fixeran causa común. Pararon as estancias e o porto. Non había servizos e, aínda que houvese represión, os patróns perderon a partida. El salvouse gracias a unha mucama, unha criada de la anónima, despois vos contou da anónima, que o agachou onde ninguén imaginaría, na residencia da que partían as ordes dos represores. A primeira folga acabou, pero os patróns quedaron co sangue no ollo. A segunda foi provocada por eles. A segunda folga estivo chea de cousas raras. Houbo desercións no sindicato que agrupaba a obreiros e peóns. Púxose en dúbida a integridade de algunha xente significativa, con entre eles Borrero, o abogado, amigo e xefe da revolución, Soto. Os peóns quedaron sós co Soto, e o coronel Varela, encirrado polos estancieiros, foi contra os resistentes. Varela revelouse como un tipo sanguinario. Ao facón grande fusilouno despois de entregarse, e cando se renderon os últimos revolucionarios, encerrounos. Fíxolle escavar as covas e pasou polas armas máis dun cento, sin respetar os acordos de rendición, e fusilou a máis xente, e mandaba queimar os corpos nas matas. Soto escapou para Chile e os carabineiros chinelos non o devolveron porque a maioría dos fusilados polo exército argentino eran chilotes. En Punta Arenas montou un restaurante anarquista onde comía quen quería e pagaba quen podía. Soto era de Ferrol, viñera de Buenos Aires cunha compañía de teatro, pero logo de conseguir un chollo meteuse na loita sindicalista. Era anarquista e falaba que daba xenio. Que convencemento! Bartolo trataron moito, xogaban o dominó. Os ingleses non podían ver o ferrolán nin en pintura. Unha noite mandáronlle uns navalleiros e salvoulle a vida un reloxo de peto. Non era extraño que no mundo se soubese daquela historia da revolución do 21, porque dera moito que falar. A unha partida dos estancieiros que lle chamaban Jorgito Temperley, os sublevados meteronlle un tiro nas súas partes e levaron o preso a cabalo todo un día. O coronel Varela matou un anarquista alemán á porta da súa casa en Buenos Aires, e Jorge, o capado, matou o alemán na cadea onde o tiñan preso. Entón meteron o Jorgito Temperley nun manicomio, e ali matou un compañeiro coa pistola que lle pasaran os anarquistas. Mirade, isto é bestial, eh? É dicir, o Varela manda matar a Facón Grande, que era o mandereita do Soto, e entón a Varela botanlle unha bomba, que sae na película, que lle tiraron unha bomba e mataron. Entón o alemán mata o Temperley este na cadea, e os anarquistas pasanlle unha pistola a un manicomio, un tolo, e o tolo mata o Temperley. Son novelas inacabables, ¿no? E detrás de todo a man dos anarquistas. Ben. O Bartolo toda a vida traballou o arreo, facendo arranxos. Despois conta aquí o pobre do home que vivía de vender a Prode, que é a lotería en Río Gallegos. A rúa por diante do hotel seguía gris e viva, chea de público a loitar co vento e as pingas separadas que con el viña. Na morna soidade do cuarto tomei notas e adormecín lembrando escenas de La Patagonia Rebelde. Ai, non, estaba equivocado eu. Con Héctor Alterio no papel de Varela. Ah, claro. Lupi fai de... Non. A ver, como é? Claro, con Héctor Alterio no papel de Varela, Prusiano e Desalmado. E Soto e Luis Brandoni. Ah, caldo. Lupi era Facón Grande. E Lupi era Facón Grande. Exactamente. Creo que é o fío solto, que di, un mal variante. A ver, esto é como unha clase, así me gusta. Vamos ver, repasemos, porque son figuras fundamentais. O de galego anarquista que quere poñer paz e lle meten os catro tiros, nada máis e nada menos que Tacholas. Segundo a eran dous, porque o tío estaba ali tomando o té, sí. E ría man así. Eran dous, sí, tanto. Non decía nada, ría man. Sí, hacía man, eso exactamente. O do Tacholas. Sí. Él por eso lo vende, da inglés que ha salido del centro galego, de la farmacia. Tiene una manera de hablar interpretando, ¿no? Claro. La cimeira. Sí, sí, eu coñecino personalmente a Tacholas. Eu tivelo atrás, adiante, bueno, era o que yo caracterizaba. Entonces soltou ali a parrafada e outro despois o falar e o... Dous tiros, si, ten razón. E adeus o Fernando Tacholas. Bueno, ese era un. E despois, o Alterio era o que facía de tenente coronel Varela, non coronel? Era o coronel Varela, vale. Era unha historia do alemán, sí. En realidad era croata. Era croata. Era un claro. Fío solto dos que mataron aos reis, aos príncipes. Era croata, pero como sempre, este era, me dixo que era alemán porque eles viñan falando, eran do Imperio Austrohúngaro, chamaban ya alemáns. Sí, sí. E despois, o Federico Lupi. Federico Lupi era Facón Grande. O Facón Grande, claro, pois pues, non vedes. Pois pues, teño que volver a ver a película. Se encaixaba mellor. Ahora sí, é verdade, a idade de Soto ali, non era Brandoni, e te razón que Brandoni, e Brandoni era un home grande. Vale, vale, pois xa sacamos a teoría do croata en dúbida até Osvaldo Ballo, que cumpliu Osvaldo, exactamente, cumpliu 90 anos este ano ali no Pantaleiro, que así chama a casa onde vive ali en el barrio de Logando, pero non a ten seguro a historia, pero faltanos o final do que matou de por iso na rúa de Flores, o barrio de Buenos Aires, cheva o nome Varela. Ah. A rúa Varela que existe hace moitos bueno, polo nome deste Varela, que sería evidentemente descendente de galego sin ninguna dúbida. Ben. O terrorista agarrou unha no recuncho ali e tal. E tirolle unha bomba. Bomba, porque os anarquistas era bomba. A bomba. Pero el vago non revolver. E o rematou co revólver. Non. Aparentemente xa estaba morto. O que rematou aparentemente foi o chofer. Vale, vale. Do coche. Vale, vale. O Varela parece que caeulle a bomba caeulle no medio do collón, máis ou menos. Uf. Vale. Bueno, así que non foi o único castrati. Bueno. Do libro do centenario de Río Gallegos, do que despois falaremos. Vese aquí unha cousa terrible e vese quen era Varela. Bueno, non vou ler, é moi longo, pero vou ler nada máis que un anequiño, non? O principio e o final. A los efectos de propiciar el restablecimiento de la tranquilidad en la campaña, para que sea posible comenzar el trabajo cuanto antes en todos los establecimientos, el suscrito cree que debe significar la conveniencia de que cada uno ocupe su puesto, procurando iniciar las tareas con los elementos de que se disponga por el momento, siendo necesario que cada cual contribuya a la defensa de sus intereses, ya sea repeliendo los ataques de que fuera objeto o proponiendo los medios a su alcance para la normalización del trabajo. Con esto o que fixo o tipo foi facilitar que os propios donos daquelas inmensidades, pensade que ali hai unha ovella cada 3 hectáreas, matasen o que lle desea gana. Hai moitas discusións sobre a cifra final. Eu con Osvaldo Valles, despois veredes, non só xa tiña relación como consecuencia disto, sino que a tiren estreita, como que vos conto despois. Bayer non acaba de aclararse, e é o home que o tema máis estudado. Pode estar a cousa entre 1.000, 1.500, 1.200, non sabe. Eran tantos que usaban as matas dunha resina, dunha planta resinosa moi común, que o calafate, usábanas para queimar os corpos, xa non lles daba para tanto, empezaron a facer, como por certo fixeron moito aquí na Guerra Civil en España, botarles gasolina aos corpos, non? Héctor B. Varela dice: aparte de las presentes disposiciones, todos los hacendados del territorio están obligados moralmente a cooperar con sus informaciones a la policía en defensa de sus propios intereses y de los de la sociedad, como ejercicio de sincero patriotismo por el bien del orden público y por el respeto de la soberanía nacional y el afianzamiento del progreso general del país. Porque aquí houve unha cuestión moi importante, que foi a cuestión xeoestratégica. Chile nunca, os chilenos sempre souberon que os argentinos teñen un pecado original e capital, as dúas cousas, que se chama Buenos Aires, igual que España ten Madrid, Argentina ten Buenos Aires, e que eso de ir ao sur era moito ir ao sur, e alá quedaba. Estamos falando dunha distancia de 2.650 km de Buenos Aires a Río Gallegos, e a Ushuaia son 3.050, así que tampouco queda cousa, ainda queda un pedazo. Imaginade, hai 100 anos o que era aquilo, podíase chegar en tren a San Antonio Oeste, e a partir de San Antonio Oeste, como din eles, la huella, había que chegar alá. Ben, había un problema, que era que os chilenos sempre foron moi aguerridos e moi preparados, e con moito alemán detrás deles, en ese momento con moitísimo oficial alemán escapado dos desastres da Primeira Guerra Mundial, xa estaban dispostos a invadir territorio. Por eso foi polo que Irigoyen, sendo un presidente de esquerdas, mandou facer unha represión de tal categoría. Moi ben, pero ata agora estamos falando do señor Bartolo. E o señor Bartolo foi o que me dixo Soto non é que fose galego, é que era de Ferrol. Eu cheguei a Ferrol eu era o director técnico do CIS, do Centro de Innovación e Servizos da Cabana. Para tentar saber algo desta historia, que xa escribira no meu primeiro libro de viaxes, que, por certo, Freixanes me fixo escribir, que está neste momento noutro acto, é un dos que se disculpa, que me fixo escribir 7 veces, porque dixo que non inventara dabondo, que o que non sabía que inventase, que un libro de viaxes, pois nun libro de viaxes cabe todo, non? Con este libro, precisamente, dando conversa, movime polo Concello de Ferrol. No Concello de Ferrol atendeume moi ben un amigo que é Xaime Bello, que daquela era profesor no Insti, non? Que recordes, estaba de profesor no Insti, pero xa era concelleiro. Entón, contei a historia e dixo, pero eso non pode ser, profesor de Ferrol. Dixo, mira, vamos ver, Bayer, porque eu falara con Bayer en Buenos Aires, díxome, este home era fillo póstumo, porque él contaba que ese restaurante, que non me digades que non é xenial, un restaurante anarquista onde quen pode paga, que non pode come, se larga, que durou moito tempo, imaginades como se chamaba, o Kendo. Recordades os mariños sabedes desta historia. O Kendo foi un destrutor moi importante nos nosos tempos, foron da primeira serie da posguerra, pero o Kendo levaba ese nome polo barco que afundiron os yanquis na saída de Santiago de Cuba, e o pai deste home era sarxento fogoneiro, andaba nos fogos ali abaixo, e foi un dos que morreu. Entón, díxome que calculaba que nacera no 97, 98, porque non coñecera o pai e tal, que eso o contaba Soto. Ben, un día estou eu no meu escritorio ali, traballando, e apareceme a secretaria, Luis Candales, e dime o seguinte: Alcalá, tes aquí un sobre do Concello, sobre dirixido a mí do Concello. Eu pensei que era algo do centro, ali, abro aquilo e atopo isto que ides ver mellor, porque tengo que encontrar o máis que non sido tan metido aquí. Aquí está. A ver, que eu xa non sei andar con orden, con orden, a ver como se fai isto para arriba e para baixo. Aquí está, que xa llevo tomando. Aí o tedes, a partida de nacimento de Antonio Gonzalo Soto Canalejo, en la ciudad de Ferrol, a la 1:15 de la tarde del 11 de octubre de 1897, ante tal, tal, tal, Manuel... Cachis, en tal, que llevo todo dedo. Era un número tal, que es hijo legítimo de don Antonio Soto Moneiras, natural de Ferrol, de 32 años, casado, tercer contramaestre de la Armada y de su esposa, doña Concepción Canalejo González, natural de La Coruña. ¿Quién llegaría a decir este hombre que morreu lamentando ser de Ferrol? Porque decía, de Ferrol, como Franco. Decir, este seguro que era para, por la edad, de, este era parente de do glorioso Juan Canalejo, ¿eh? Así que mucha casualidad, Canalejo es un apellido muy raro, no es galego, por supuesto. Concepción González Canalejo, igual estos eran curmans o primos, por lo menos, ¿eh? Doctora de la Coruña, 29 años, tal, tal, tal, que es nieto por línea de tal de don Francisco Soto Romero, natural de Cádiz, cosa muy normal de Ferrol, y ese Soto puede ser un Souto de Ferrol, ido e volto de Andalucía, que en Ferrol, no, supongo que sabedes que o cuadrángulo, que después fue triángulo, era Ferrol, Cádiz, Cartagena, La Habana, porque era donde estaban los estaleiros. E todo o mundo, Fernando Pardo, que gloria haxa, o curmán de Juan, o que lle ensinou a tocar a guitarra a Juan, este, o tres avós del, de Pardo do cantante, bueno, este era o curmán del, tres avós naceronlle en Habana, dos catro avós son un en Ferrol, os outros tres naceran en Habana. Natural de, a ver, don Juan Canalejo, Canalejo Gerona, natural de Sevilla, y doña Matilde González Rey, que está a galega, natural de Coruña, ahí está. Bueno, pues que un niño se dará a firmo, bueno, que por supuesto, esto viña era una copia de registro, copia contrastada, selada y tal, nada, que a conservo eu. Inmediatamente, esto se mete uno fax. Un amigo meu, do que falo moito, de Cholo Rei, que vai aparecer rápidamente no que vos vou ler a continuación, mandou uno a Bayer, e Bayer parou a historia. Porque todo o que levaba escrito xa tiña unha confirmación, xa se sabía de onde era Soto. Pero aquí ven a segunda parte, que é a máis interesante. Está claro que Soto, bueno, falta un personaxe fundamental que mencionei antes. Pérez Prado, Antonio Pérez Prado, aparte de ser unha figura a nivel mundial de un hematólogo famosísimo na Argentina, que era galego alófono, porque él nunca estivera aquí, ata que chegou, fixe a primeira viaxe, él vivía en Buenos Aires, fillo de galegos anarquistas. Este, a célula anarquista da que partiu coas ordes de armar a revolución, o Soto, era a do bar, gran bar dos pais de Antonio Pérez Prado. Él decía sempre que a súa mãe tiña a honra de cebarlle o mate a Antonio Soto. Entón, hai unha historia que, claro, Bayer, pues, evidentemente, que nos dera, Bayer xa é un señor é de anos máis bello que a mín, ou 20, xa non sei cantos, entón dixetes que 90, non? 90. Un home que tamén superou un cancro, estivo moi mal, eu coñecino estando, bueno, vino estar enfermo e recuperarse. Home, claro, 90 anos son 90 anos. Entón, esta historia que hai en paralelo, que ven a través de Pérez Prado, é que Soto, certamente, el tiña un irmán, eran dous nenos pequenos, cando a mai, que tiña 29 anos, o ter este, quedou viúva. Esta señora se volveu a casar, e se foi a Buenos Aires, e tivo cinco fillos en Buenos Aires. Soto tiña cinco medios irmás en Buenos Aires, vale. Pero Soto, cando chegou a Argentina, este é a a chave de toda a intriga. Porque, que era Ferrol naquel tempo? Un inmenso estaleiro. E todo o mundo vivindo alrededor do estaleiro. E a época dos cruceiros grandes, cando están botando os grandes cruceiros do primeiro terzo. Bah, no, porque despois continuou, porque o Canarias e todos estes, eu penso que ese programa durou ata xuto. O Canarias non estaba armado cando estalou a guerra. No 36, é dicir, houve un programa de mariña moi importante en Ferrol. Todo o mundo vivía alrededor de Ferrol, alrededor de eso. E que sindicato era o que mandaba? O anarquista. E despois algo o socialista. Os comunistas eran catro curiosidades, ¿eh? Ben, a mentalidade, a formación deste home e todo eso que se lleve ao que o personaxe, volvemos a Tacholas, que aparece dicindo, bueno, que ser o buen niño, o sea, que arreglar o mundo, porque o mundo é de todo. Todo eso mesturado coa acción violenta, todo eso sae dunha determinada mentalidade. Onde se formaron as ideas de Soto, de Antonio Soto? Cando chegou ela a Buenos Aires definitivamente, e con que bagaxe cultural viña? Esa bagaxe procedía de Buenos Aires ou procedía de Ferrol? Grande pregunta para que os investigadores tenten que investigar. O que sí é certo é que el falaba de que vivira coa súa aboa e cunha tía, e que eran da Graña ou por aí, eran da outra banda, eran de fora de Portas, da outra banda. Está, o caldo de cultivo está aí. Que quedaron o irmán máis bello e el ali, e a mãe marchou co home para Buenos Aires e despois os reclamaron? Non o sabemos. E aí está onde o importante, digamos, da formación deste home para chegar a eso. Vale, pero quedan máis cousas que contar. Hai máis personaxes. A traxedia da Patagonia, por certo, se podedes, se tedes tempo, porque son abundantes, este o último é como un engadido, son tres libros máis así, se queredes ler e ter unha visión do que era o mundo naquel momento, hai que ler a Galler. Quería vos dicir que este non é o único personaxe que importa nesta traxedia. Hai un personaxe fundamental do que se fala moi pouco, a que non imaginades quen é ese señor. Ese señor é el ángel de la Patagonia, Don Benigno Carro, irmán de Don Xesús Carro, fundador do Centro de Estudios Padre Sarmiento, irmán del, vale, e tío carnal de quen? Do señor presidente da Academia de Medicina de Galicia actualmente, vale. Don Benigno Carro, el ángel de la Patagonia, non cobraba, pero como me decía este bello, despois vos lo leo. Aquí tedes a placa. Don Benigno Carro García, médico cirujano. Hai que ter moito corazón para largarse a 2600 km de Buenos Aires e andar facendo medicina gratis. Aí os tedes. Mirade o padre, o fundador do como se chamaba, Centro de Estudos, que o cambiaron no réxime. Como se chama agora? Padre Sarmiento, non? Centro de Estudos. Exactamente. E aquí o tedes, os dous irmáns xuntos. Aquí tedes o vello. E pola parecencia, habería que saber cal destes. Eu penso que este, o pai de Pepe, o actual, o este. Tivo unha agrea de fillos, o vello este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual este non é fillo, igual é un irmán. Te o vello, pero polo menos sete fillos varóns tivo o vello Carro. Ben, este señor foi unha figura fundamental na Revolución porque era un intocable, porque a pesar de que él fixo, para que deixades a súa mentalidade, un grande capital, a pesar de que non cobraba, fixo un capital importante, ese era o seu coche e esa a súa casa. Fixo en marcos e perdeu no todo ou acabar a Segunda Guerra Mundial. Esta foto que vistes antes, cando se mira ben, eu teño original, bueno, teño unha copia do original, é de do ano 55 e está feita en Xixón. El viña con frecuencia. De quen era compañeiro de clase de aula, que non teño esa foto eu, pero sei quen a ten, dun tal Castelao. Eran compañeiros de curso. E hai unha foto moi bonita, que están todos os compañeiros. Ben, este señor é unha figura, que unha testemunha fundamental do que ali pasou, porque claro, empezou a haber mortos e feridos, e ele era o único que tiña unha certa capacidade alá en Río Gallegos de facerlle algún servicio a alguén. Entón, o que teño aquí, imos seguir a traza vital de don Benigno Carro, galego esforzado, gloria dos médicos, personaxe importante na historia de Santa Cruz, e non ha de faltar o encontro co Bartolo para falarmos da revolta do 21 e de don Benigno, e do un e máis do outro, que todo ten que ver. No hotel do Asturiano Suárez, rubicundo e cordial, vou tentando coller o sono mentre repaso os datos biográficos do personaxe. Benigno Carro García era fillo de don Tomás, un maragato de Santa Colomba de Somozas, e irmán do famoso cura Carro, científico e galeguista, a pesar da castrante condición de crego. Benigno naceu en Santiago 5 de novembro do 86 e en xullo do ano 2 xa era bacharel. Na Facultad de Compostela de Medicina foi compañeiro dun medio arxentino destinado a facer historia chamado Afonso Rodríguez Castelao. Pero mentre Castelao quedaba en Galicia receando matar xente coa súa ciencia, Carro marchaba ás Pampas para exercer de médico de campo, ciruxán e compoñedor de calquera desastre. Pola provincia de Buenos Aires andou desde o 10 ao 17 ano do seu establecemento en Río Gallegos. Vale. A partir de aí semella como se Benigno Carro tivese atopado un lugar no mundo. En Río Gallegos sería médico para todo: xeneralista, tocólogo, traumatólogo, analista, radioloxista e ata odontólogo, pois neses comezos bravos da poboación os dentistas só se deixaban ver cando as neves cedían. É que se nevaba non podía chegar un dentista a Río Gallegos, E non acaban aí as súas actividades. Foi fundador de sociedades e centros, concelleiro, intendente, foi o alcalde, intendente, axente consular. Ao morrer, co auxilio da religión e a bendición papal, sumaba créditos e medallas, homenaxes e diplomas para encher vitrinas. Morreu solteiro aos 90 anos. A razón para emigrar de don Benigno, podendo valerse do título académico mesmo en Santiago, e a soltería de que en tanta vitalidade derrochou, eran dúas cuestións a investigar. Non vos vou decir o resto porque o podedes imaginar, El foise porque era moi difícil ter esa condición que aínda hoxe parece os egipcios queren castigar outra vez, un desastre. Vamos ver que máis tiña eu por aquí. A tumba de Soto. Segundo se sae de Río Gallegos, vou contando como se chega a Punta Arenas, que está no outro lado do estreito de Magallanes, no lado chileno, ¿no? É o grande porto. Ti foches algunha vez ali, Mato? Tocouche, ¿no? É un porto moi curioso, debe ser o porto máis austral do mundo, seguramente, con moita diferencia, ¿no? O asunto é chegar a filla, é dicir, non só chegamos a descubrir a partir de nacemento, senón que chegamos a contactar a través de Cholo Rei, de Comodoro Rivadavia, con Isabel. É Isabel Soto Cárdenas, ou para facelo completo, Concepción Isabel Soto Cárdenas, filla de Antonio Soto Canalejo. Sentámonos e ven o café e a efusividade de quen di ter sido xa visitada por moito xornalista e historiador de procedencia americana ou mesmo xermánica, mas nunca por un español, e menos por quen coñeza Ferrol por vivencia. Conxita Soto é unha matrona de profesión, casada e con fillos, e non se cansa de falar dun pai extraordinario que perdeu cando ela era rapaciña. Falamos de Antonio Soto de Ferrol e máis do de Puntarenas, non do de Río Gallegos, tan coñecido por os libros e o cine. Antonio Soto naceu en Pardo Baixo de Ferrol, fillo de Francisco Soto Moreiras, etc., cousa que xa vimos aí na partida de nacimento. Había outro fillo do matrimonio Soto Canalejo, Francisco, nacido no 95, é dicir, ela corrobora o que xa veñamos sabendo. Estes dous nenos criáronse co matrimonio Rei Canalejo e os sete fillos, decía os cinco, sete fillos que lles nacerían. Rei Canalejo. O señor Rei decidiu emigrar a Buenos Aires, ou seja, que eles unha parte do tempo estiveron aínda en Ferrol. Esa familia decidiu emigrar a Buenos Aires con toda a prole de fillos e fillastros cando Antonio xa tiña 17 anos. Vale, é dicir, que o que é o que di ela, pero non está totalmente claro. E para ali foi o futuro revolucionario anarquista que non tardaría en voltar a Ferrol a vivir cunhas tías veciñas de algunha poboación próxima á vila. Como vedes, son historias que eu escoito por un lado, escoito por outro, e que teñen un paralelismo que as fan todas verosímiles. Se así foi, el cando foi para lá, se tiña 17 anos, xa lle dera tempo a aprender moito. Se volveu a Ferrol, é dicir, se reaparece en Punta Arenas con 21, durante a primeira revolución, durante 21 anos, non? 21 anos porque no 19, 22 anos tiña, se ele era do 97, 22 anos. Pouco lle deu para aprender en Buenos Aires. Aí queda no aire. Ben, Soto inicia a peripecia que faría entrar na historia que antigo que escapar da recruta para a guerra de Marrocos, colonial e injusta. Ou seja, que el tivo que marchar de Ferrol, con cantos anos irían? Con 21, os meterían na mili, non? Supoño, daquela como nós, con 21, e por eso escapou. Era bom mozo e tiña dotes declamatorias excelentes, velaí polo que, alén de para tramoísta, servise para actor suplente na compañía de teatro coa que chegou a Río Gallegos. Soto tivo en Puntarenas o restaurante O Quendo, chamado así en memoria do pai. Foi sempre un home popular na cidade. Fundou o centro galego máis austral do mundo, na rúa que leva o nome do grande adiantado asturiano de Sespago, don José Menéndez, o dono da sociedade anónima de importación, non sei como se chamaba logo, da Patagonia, que era... O Carrefour de Lixi, que eran, sabedes que eran dúas, e andaban a greña, un asturiano e un alemán, Lahusen, que Lahusen era o que... Pero Lahusen tiña unha cousa, que non tiña este, que Lahusen era suministrador da Kriegsmarine sin contarlo a ninguén. Pero vamos, tiña, pero facíanse a competencia. Ora, a calquera cousa que fales cos vellos, por exemplo, contanche os vellos unha cousa moi graciosa. En Argentina non había, o coñá, os señores con cartos tomaban coñá, tomaban armañá, pero francés. Pero o coñá de aquí, que o Terry, os Borne, todo iso, que quen o traía era a Anónima. Había que irlle comprar a Anónima porque era compraba produto español. Bueno, José Menéndez, do centro nada queda, pois foi absorbido pola sociedade española cando Antonio Soto xa non estaba para defender a identidade do seu povo, porque malia o internacionalismo da súa ideoloxía, segue falando a filla, Era galeguista de corazón, de entraña, que falaba galego e lle lo ensinaba os fillos dos socios do centro. Escribía poemas en galego que lle facía recitar a filla, xunto cos de Rosalía, e armáronlle moita guerra aos franquistas que sempre houbo na emigración. Isto é certo, eh? Isto, por onde vayamos, sempre hai na emigración algún roncha que mesmo entre os dentro dos centros galegos se mete a río España. Soto sufría vergoña e rabia de ser veciño e coetáneo do militar cuberto de honras pola guerra de África que tanto español fixo emigrar, dictador sangrento, despois causante da maior desgracia histórica de España. O dono do Oquendo protexía canto compatriota republicano chegase ás lonxuras do Magallans e mantivo cos paisanos franquistas a polémica aberta ata que se cansou e marchou do centro laiándose. E aínda había de voltar ao centro que fundara cando unha nova viraxe política na Asociación dos Galegos fixo que se reclamase a súa presenza. Morreu falando de Galicia, do seu ferrol vistoso de desfiles e procesións, da ría inesquecible e das xentes mariñeiras. Transmitiulle a filla ese amor pola raíz do ser. Por iso Conchita sofre cando atopa galegos a dar mal exemplo nos aeroportos e nos avións, bebendo e blasfemando. Imaginades os mariñeiros. Sente que a vergoña é súa. O cemiterio. Ben. Mirade esta Conchita. Que ten cara de chilena. É un pouco, eh? Un pouco chinita. Como a mai teño unha foto tamén. Da mai dela, non teñe mai. Unha muller moi simpática, ademais consideradísima, porque era a xefa das matronas do hospital cando estiven eu ali a vela, que por certo teño unha anécdota de Punta Arenas moi graciosa, xa que estamos falando de personaxes, pareceme que xa contei a ti, Mato. Vou andando polo porto, ali mirando barcos, e vexo un barco factoría enorme ali, con bandeira das Malvinas, e vexo vir un señor que ven camiñando e camiñaba exactamente igual que don José María González Llanos, o fundador de dos estaleiros de Astano. Era veciño meu, porque sou coñecino, vamos. E de repente para ese tipo e dime Alcalá. E digo eu Navarro, porque este se chaman González Llanos Navarro, era o neto. O neto de era capitán dun barco enorme. Eso foi noutra viaxe, non foi cando coñecín esta muller. E o xefe de aprovisionamentos, como se chama no barco, era de Mugardos. Tive que escapar do barco porque me quería que marchase. Bueno, un sitio que paga a pena coñecer. Supoño que a cidade civilizada máis austral do mundo, cidade, porque Río Gallegos é unha cousa, bueno, vamos de chamar cidade, pero Punta Arenas é unha cidade, ademais mesmo ten cousas bonitas. Bueno, o que vou, o cemiterio de Punta Arenas é rico, é serio, cuidadiño nas árboles, etc, etc. Entrando ali a man dereita, no nicho, as nove, no nicho, no nicho número 95, tramo 1 sur, repousan os restos do fillo senlleiro que Ferrol descoñece. Vamos alá. Isto me impresionou moito. Non viviu moito Soto, eh? No 97-63, aquí descansan os restos de quen vida fuera nuestro querido Antonio Soto Canalejo. Ali está enterrado o home. Cunha foto que é a súa foto está, teño aquí, bueno, unha foto moi parecida xa de un home de idade que non é o rapaciño que ala foi. Este é un home que xa debe ter aí os seus 60, 60 e tantos anos. Ali está a tumba. Ben, fronte á tumba, a quen chega de tan loxe sente unha dobre impotencia. Entrándole a mandreita, é unha tumba modesta e pulcra, con candado a pechar unha portiña de vidro tras da que se ven flores, foto lacada dun señor botado a grosso e unha frase de cariño baixo nome e as datas de nacemento e defunción. Fronte á tumba, quen chegou a tan loxe sente unha dobre impotencia, a de non escoitar daquel señor natural, capitán desfarrapados, a versión propia da súa vida, dos seus porqués, dos seus feitos políticos, públicos, e de non lle contar como é Ferrol e a Ferrolterra toda, hoxe se cadra necesitada de sindicalistas valentes e consecuentes como él. Punta Arenas está moi lonxe e falta o tempo, haberá que vir de novo. Quizáis quede algún vello como o Bartolo capaz de lembrar as súas conversas co Soto. De volta a Río Gallegos, no caer plúmbeo da tarde, fago recordo de datos principais acerca do revolucionario que se formara en Ferrol, que lle fracasara o intento de impor as regras do anarcosindicalismo por cuestións de soberanía, que salvara a vida precisamente por as tensións das autoridades dun lado e do outro da fronteira, e que era galeguista. Este último punto non deixa de intrigarme. Haberá que ir a Ferrol e falar cun amigo historiador. Con certeza, Bernardo Maiz vai ser capaz de confirmarme un detalle que ningún dos historiadores de Soto tivo en conta, algo que nada importa a un gringo ou a un sudamericano. Canto houbo de galeguismo nas mobilizacións e motivacións do anarquismo. Mentre socialistas e comunistas non chegaron a aceptar a xustificación do nacionalismo ata o último terzo deste século, se cadra os anarquistas en Galicia entenderan desde o principio algo tan claro como que os explotados eran os que falaban galego. Este é un punto moi importante, que fai unha diferencia, que marca unha diferencia entre, estou falando de sindicatos, non de partidos políticos. Bueno, moi ben. Isto é deste libro, que é un libro de viaxes, que ese xa o escribí eu como me deu a gana, xa non o frixan e xa non interveu. Este, que cousa que eu te agradezo moitísimo, porque non hai nada mellor que ter un editor. Acabo de mandarlle ao meu editor de Xerais, perdón, de Galaxia, que neste momento sáltame a cabeza, porque no momento de publicar este libro en Galaxia estaba de director xeral de Anaya, Freixanes, xa non estaba en Madrid. Acabo de mandar ao meu editor de Galaxia un libro no que lle poño mando a séptima versión para que a vayas tendo por se morro, que a partir dos 70 un morro en calquera momento. Por lo menos que a teñas, pero eso non quere dicir que non lle dé ainda outra voltiña. Ben, non podedes imaginar a valentía desta xente cando un se vai para lá. Mira de que foto. Vouvos decir que é eso, e aquí hai xente que sabe moito de mar e de construir barcos. Eso era un veleiro feito en aceiro, e era un barco carbueiro que transportaba carbón probablemente de Río Turbio. Mirade o que fixo o mar ali, montouno no medio dunha praia, como son as praias dali de Pedregullo. Ese é o mar en Río Gallegos. Por que se chama Río Gallegos? Non é por los galegos, sino por Blasco Gallegos, que foi o que descubriu o porto, que era asturiano. Sí, claro que chamándose Gallegos é que era dun lugar de gallegos. Xa sabedes que en Asturias tamén houbo repoboación para ese lado, ¿no? Pero é por Blasco Gallegos. Ir ali, xa en Comodoro Rivadavia, o avión cando para queda tremendo por culpa do vento. Ir ali é ainda peor, porque ir ademais a absoluta sensación de fin de mundo. Vou acabando. Aquí, neste outro libro, fago un resumo, porque volvo a contar cousas de Soto e deste, pero aquí sí que o conto en claro do doutor Carro. Foi un ángel de los pobres e murió sin nada, dicen unos. Algo tendría, argumentan otros, porque viajaba a España y andaba en buenos coches. Y si se arruinó fue porque era germanófilo y había juntado su capital en marcos que al caer el Tercer Reich no le sirvió, no le valieron para nada. ¿De acuerdo? Ben. Teño aquí unha notiña máis. Sí, falo en concreto das películas e das películas e dos libros de Bayer, e despois comento aquí unha cousa de que por aquelas paisaxes, non sei se sabedes que andou Butch Cassidy, os cacos estes, si, andaron escapados por ali, si, si, si. Comento la Patagonia Trágica, del club de... quixera acabar isto con isto. Primeiro vamos ver unha cousiña que ver onde puxen eu. Mirade, isto é un refrito que saquei dunha revista argentina calquera, pero é moi significativo. Primeiro, vedes as casas de lata, non sei se sabedes que ali non hai nada en a madeira é o que aguanta nada máis, pero todo está coberto de lata porque non hai materiais de construcción ningún. Esta é a foto famosa de Soto que xa vistes noutra, ou que aínda non vimos ben, pero isto se repite moito. E vedes estas cruces, non? E vedes aquí esta Varela coa pistola e tal, non? Bueno, este o rapaz que fixo isto vira a película, porque non sabemos se Varela era, ese é o actor como aparece na película. Ben, pero mirad isto. Ben, isto sí que é de verdade. Isto, a Anita e a zona esa onde fixeron os fusilamentos, pasado o tempo estaba chea de cruces. Porque foron moitos. Se fosen 1000, ben lle chegaba. E se fosen 500, tamén, non? Fixeron unha matanza terrible esta xente, non? É moi curioso. Teño mellor enfocado en outra. É moi curioso o que... Pareceme que é aquí. É moi curioso se lle dá a volta a imaxe. Isto é 6 e estes son números, e isto debeu ser o nome, pero non sei porque está invertido. Aquí hai unhas marcas, alguén tentou deixar marcado quen era o que ali estaba enterrado. O que tamén é certo é, e con isto remato o que vos vou contar, isto é de Berra Liberdade, un libro de Amnistía Internacional que escribimos uns cantos narradores. Esta é a historia dun tal Montoto que aparece, bueno, é unha historia novelada, dun tal Montoto que aparece en Montoto con dous tes, moi típico dos argentinos, que cando ven un apelido galego pensan que é italiano. A última discusión que tiven foi con un concelleiro da cidade de Buenos Aires que se chama Pose con dous eses, porque este apellido italiano bueno, sería aí de Masaricos, eu que sei onde era a familia do tipo, ¿no? Este aparece como un Montoto. Está falando do que da traición que fixo este Varela, que non ten nome, que foi que se entregaron e despois os fusilou. Despois fixeron enverguerse a todos os prisioneiros e ordenáronlles ir para o outeiro. Coas más amarradas ás costas avanzaban os axitadores europeos. O petiso e a coxo, a bombacha rachada, un torniquete apertándolle o membro inválido por onde se desangraba. Levaba a cabeza caída sobre o peito. Aguantaban os dous milicos. Formaron o pelotón e detrás do pelotón formaron os pastoriños asustados, amarelas de medo as caras cobrizas, invisibles os ollos oblicuos. Poucos soldados vixiaban aquel gando aterrecido por unha noite ao sereno e sen cobertor. Colocaron a cada reo diante da súa cova, desataronlles as mans e mandáronlles sacar as chaquetas, os cintos e as botas. Un soldado axudou o Montoto, que non rexía malferido. O petiso, co pouca luz que lle quedaba na cabeza, media rota a culatazos, decatouse de que sen cinto caerían as bombachas e de que non se podía ter de pé. Non quería morrer coas vergoñas ao aire e de xeonllos tampouco. Así lle berrou o tenente. Pedía que lle devolvesen o cinto. Non lle fixeron caso. O húngaro gritou unhas palabras raras que querían decir que cando alguén se entrega sen resistencia non o poden fusilar porque o di algunha lei de algún sitio. Apunten, fuego. O pobre gringo foi o primeiro en caer. Xan Fouco despexábase cos berros e os tiros e sentiu algo moi feo ao seu lado. O asturianín felgueroso escagarriñaba, íase sen remedio. Tripas traidoras. E do que máis, e do máis fondo das fonduras do corpo, quitou azos para enderezar a pata inservible e usala de apoio apenas mentres aguantaba todo o peso no pé válido. Fuego! E alá foi o felgueroso, que fora mineiro nas Asturias e para aquí viñera buscando ouro polas praias do mar. Agora cadraba ya él, e lanzou o seu alarido derradeiro na lingua que lle permitía facer con máxima forza. Porcos traizoeiros, fillos de sete pais, cago na cona que vos botou. O tenente, tras unha gargalladiña breve, comentou para o pelotón: gallego corajudo, miren como habla, parece gringo, e deu a orden: fuego. Matáronos como chinches a todos estes poques. Bueno, visto cal, isto contaron os vellos. O tal do Montoto era petiso, era baixiño, era un tipo que tiña moi mala baba, e foi un dos... Faltame contarvos unha cosa moi interesante de Soto, que nunca negou. Soto non se entregou. Cando se renderon, agarrou un cabalo, dous cabalos, e escapou por medio da cordilleira, por un paso da cordilleira, e foise para Chile. E cando lle dixeron que como marchaba, porque había, hai un colofón en todo isto, que hai que aclarar que a Argentina lle debía, a Argentina, a Alemania lle debía moitísimo diñeiro pola carne entregada durante a Primeira Guerra Mundial. Entón, no ano 21 foi un xeneral argentino, que non recordo se era Ibarren ou Ibáñez, unha cousa así, falar cos alemáns e dicirlles que a ver como lles pagaban. E os alemáns dixeronlle que non lle podían pagar de ninguna maneira en ouro, pero que lle podían pagar cunha lista de anarquistas que lles ian reventar o país. Pensade que no 17 xa houve unha semana tráxica en Buenos Aires importante, ¿no? Un levantamento obreiro. Nesa lista estaban boa parte dos que apoiaron a Soto, e todos tiñan unha condición: todos eran xudeus do Imperio Austro-Húngaro ou alemán. De aí vengo do alemán, que antes falábamos dos croatas. En Argentina hai gallegos, os daqui de España, menos cando din gallego de verdad. Gallegos, tanos, todos os italianos, non só os napolitanos. Turcos, que iso é unha ofensa terrible a todos os que proviñan do imperio turco e que chegaran a Argentina escapando dos turcos, precisamente porque eran cristianos en boa maioría. Rusos, que tamén chamarlle un ucraíno ruso, como chamarlle un portugués español, non? Van simplificando. Dentro dos alemáns meten no barullo ese a todos os que proviñan ou da Alemanha ou do Imperio Austro-Húngaro. As preguntas que queirades. Non, eso non é nas clases, cando viches a aplaudir un profesor. Alguna pregunta? Penso que a cara de Antonio Soto, máis que unha pregunta, non esta foto, unha que fixeches antes, despois da tumba. Se houver aquí antropólogos, diría que non podía ser de outro sitio máis que de Ferrol. Que tiña cara de Ferrol, dice esta, sí, pero está copiada da anterior, eh? Non, esta non. Ah, da baixo, de todo. Esta da baixo. A cara do señoriño, xa maior. Aí é que si, non sei, ahora... Pola mestura, non? Un pouco de Sevilla, outro pouco de Cádiz, as aboas galegas e os aboas... Non, non, non, non. Non sei se te fixas nada máis que en outras cousas, pero se ti vas pola graña, se ti paseas ahora cos xubilados que todavía quedan bastantes do Astano, é máis de Bazán, de Ferrol... Te cara de obreiro de Bazán. Pois, de obreiro, sí. Sí, ademais, sí. É dicir, hasta diríamos que esa moda sigue nos xubilados... Dalo, Luixinho. As entradas, o entrecexo... E todo máis, non se roupa máis, sería unha boa pregunta tamén. Non, me, non soubo. Non soubo. Andou mirando, pero non atopou. E se non atopa máis, mirade, este, vou vos contar unha cosa moi simpática. Este señor, ali o centro asturiano era moi importante. Porque hai xente que se esquece ademais de que hai un nesto dos centros asturianos é unha cousa moi rara, porque os galegos non discuten de onde son, hai centro galego e punto, non? Pero os asturianos teñen o problema do occidente porque realmente son galegos, non? Este é un exemplar típico de Ibias ou de por aí este señoriño. Teñen un hórreo ali. Este señor era o Manolo do centro galego. E este, por suposto, o velleño. Manolo é outro exemplo dunha realidade. Manolo é maior que a min, pero non moito. Isto é, vamos ver, este rapaz mandárono da aldea de Ferreira, eu penso que é de Ferreira de Ramuín. Mandárono para lá. Cando chegou non daba chegado xa máis a Río Gallegos, porque pasara algo, unha cousa, e dicía, ai, todo o mundo choraba, paraban nas estacións e botaban ali discursos e tal, porque morrera Evita. E tardou algo así como unha semana en chegar ali a Comodoro, e digo, a Río Gallegos. E cando chegou a Río Gallegos, todo era neve. Entón preguntou polo seu pai, que tiña un hotelito de campo. Deronlle un cabalo e dixeron, sabes montar? Sí, non vou saber montar, sempre andei en burro, tan cabalo malo ha de ser. E a neve estaba xeando. Non daba chegado porque o cabalo de cravar a pata sangraba polas pernas que metía medo e chegou deixando un rastro de sangre. Ali o hotelito, que cando viu o hotelito caeu ya alma aos pés, porque era unha cousa de lata, un rapaz que viña dun sitio que onde todo está feito en pedra, e de repente un hotel era unha casiña de lata. E o pai non o coñecía, non o coñecía porque non o vira, porque o pai marchou cando el era un meniño. Entón o pai explotou, non? Dedicouse a facerlle traballar o que, porque non había ninguén que traballase nin fixese nada. Entón escapoulle ao pai, escapoulle a cabalo tamén, e aonde foi? A Comodoro Rivadavia, que está a 800 km por aí ao norte. En Comodoro meteuse a traballar, en Comodoro moi fácil, a Comodoro faltaba todo o mundo porque o petróleo da, bueno, xa sabemos. É un señor moi interesante. Pois este señor foi o que me levou a ver por primeira vez na miña vida, que xa fun unhas cantas, algo que cando viu a muller do alcalde de Ferrol, do Blanco, tirouse de xeonllos ao chan e se puxo a rezar, e dixiño, pero muller, por que faz eso? Claro, ela non contaba co meu ateísmo de base, non? E dixome, porque nunca tan perto de Deus estive. Levoume ver os grandes glaciares, pero daquela non había estrada, era dalle no ripio. E levoume 4 horas e media poñéndome casetes de como se chamaba esta mulleriña que morreu, que cantaba Rocío Jurado. Non, muller, a de que lle fa, de Anaquilo. Anaquilo. 4 horas e media escuitando a Anaquilo. No me dixo, no jipe ali dando saltos e escuitando a Anaquilo todos os... Era a súa relación con Galicia do pobre home, era Anaquilo. Partiu a alma, vamos, unha cousa. E bueno, unha cousa, cando cheguei non daba crédito. Que estas cousas hai que colocalas no seu sitio. Eu non daba crédito unha cousa. Daquela, pues, ano 89 ou por aí, ou ano 90, quen non tiña aquí en España unha lista, perdón, un listín telefónico que xo cambiaban todos os anos, e ademais deso o branco e o amarelo eran dous, aquel. Ben, ali levaban cousa como 20 anos ou por aí en que non había listín, e o primeiro que fixemos os de Telefónica non foi poñerlles teléfonos, foi facer os listíns de teléfono. É un mundo para entender que vivimos moi ben, que vivimos moi ben. Non sabemos o que é a dureza da vida e a resistencia, e despois é que un tipo como Soto, o que fixo arrastrando aquela xente, que eran, por un lado, os teóricos do mambo, que en que idioma se entenderían, porque eran de fala alemá todos. Eses eran os teóricos da revolución. E despois estaban os galegos, porque había ali en inglés dice chilled, carne enfriada, como se diría, Andrew? Chilled, enfriada, ou non sei. Metíanos nos barcos ali, era da Swift, un matadoiro. Eses, aí había moitísimo galego, e tiñan unha facilidade de andar co coitelo na man, que metían que aos policías non lle gustaba moito. E despois estaban os infelices dos peóns das estancias, que fixeron a primeira folga queixándose da comida, porque a comida era sempre o mesmo, era carne de capón, de carneiro, que hai que ter corazón, feita na propia graxa, e té, e non lles daban outra cosa. Entón, rebeláronse pola comida. Mirade que seres tan primitiviños. Con toda esa amalgama extraña, o tipo parou dous territorios argentinos e obrigou a que interviñase o exército, por medo a que, se non entraban, entraba o exército chileno. Como estes tipos, en aquelas soidades en que a vida, de verdade que a vida non vale nada, é o peor que che pode pasar, alá que teñas un accidente. Como se atreveron a facer eso? Por que a xente era capaz de loitar por unha ideoloxía? Aquí non, hoxe, bueno, se estamos vendo. Hoxe non hai ninguén que faga nada por... os seminarios están baleiros, cousa que me parece moi ben, pero debía haber polo menos alguén que se atrevese a facer algo polas ideas. Pero... algo a pregunta máis, xefes? Cata que nos votan, que nos quedan... Para cando o libro? Cinco minutos. Non, o libro que vou escribir non ten nada que ver con isto, ten que ver con outra cosa. Aloguiño, ten que ver con outra cousa que é tamén moi interesante, patagónica, que é o xogo dos galegos cos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A millonada que se moveu dun lado para outro. Cando vai salir ese? Pois en marzo. Se non o retoco moito máis, porque outro día descubrín unha cousa, por exemplo, a chamada, conto vos unha moi divertida. Todos os que estamos aquí, que levante a man o que nunca tomase unha centramina, algún anfeta, cando éramos estudantes, comprábamosla directamente na farmacia. Tú non, salvacheste, metías moi novas, pero nos comprábamos na farmacia. Ben, a clave, e outro día estivemos vendo un documental moi interesante sobre por que os alemáns arrasaron, a razón da Blitzkrieg, porque ían supercentraminados con el pervitín. Os vellos galegos dará dicíanme que corría moito o chocolate dos pilotos. Entón, é unha novela, andaba co chocolate dos pilotos, e outro día deime conta de que tiña que cambiar algo, porque é que había dúas fórmulas. Había a pastilla que todos coñecemos, as pastilliñas pequenas, brancas esas, e despois había as metidas nun bombón, e ese era o que lle daban as putas. Entón, un regalo, digamos, de tal, era a moza, además del servicio, darle un chocolate a dos pilotos. Y eso corría que metía miedo. Eso é a morfina. Era. Foi unha, por certo, importantísimo, Iberoamérica enteira chegou a estar moi mal de medicamentos durante a Segunda Guerra Mundial, porque os alemáns tiñan que producir para eles mesmos, e ademais bombardeaban esas fábricas e tal. Ninguén pensou que o resultado, que un grande resultado da Segunda Guerra Mundial fora que os americanos se fixesen con América enteira, con medicamentos, porque a industria farmacéutica alemá parou durante todos os anos 50, anos 50 ou por aí, non volveu 50 e tantos, non volveu a Bayer ni a destes a funcionar a tempo completo. É moi curioso, as cousas que che contan, aquela é unha terra, xa dixo Darwin ademais, é a terra das paisaxes eternas. A sensación que ten unha Patagonia é que aquí non pasou nada en millóns de anos, entre outras cosas porque non hai ninguén. E sigue sin haber ninguén. Señores, un placerazo. Vamos a beberlle por aí algo. Gracias. Gracias. Que tuvo a sede? Non, agora lle vou.